Tecala. Otrzymasz rabat 100 zł i zapłacisz tylko 799 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, piątek, 10 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Gospodarka i obecność wojsk USA w Polsce będą tematami czerwcowej rozmowy prezydentów Dudy i Trumpa. W Sejmie projekt Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budowy Muzeum Westerplatte krytykuje go prezydent Gdańska. Rosyjski dziennikarz Siergiej Dornienko zginął w wypadku w Moskwie. Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza czy zaangażowanie USA w inicjatywę Trójmorza? Tematami rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Oczywistym tematem rozmowy jest także kwestia obecności amerykańskiej w Polsce. Te rozmowy się toczą. Chcielibyśmy, żeby je skonkludować w ciągu kilku najbliższych miesięcy, tak żeby można było ogłosić model zwiększonej amerykańskiej obecności w Polsce i harmonogram wdrażania. Minister Szczerski poinformował wcześniej, że prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda otrzymali oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu w czerwcu. Jak mówił, datę poda Biały Dom, ale zapewne odbędzie się po 10 czerwca. Według naszych informacji może to być 12 czerwca. Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy, który, jak zaznaczają jego twórcy z Prawa i Sprawiedliwości, ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. W preambule projektu zapisano, że pole bitwy na Westerplatte ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej narodu polskiego jako miejsca będącego symbolem rozpoczęcia II wojny światowej. Ustawę, jak podkreślono, przygotowano w celu realizacji interesu publicznego polegającego na upowszechnieniu wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu oraz zapewnieniu ochrony, utrzymaniu i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz opublikowała na Twitterze nagranie, w którym skrytykowała projekt ustawy. W naszej ocenie, w ocenie władz miasta Gdańska, jest to kolejna próba przejęcia Westerplatte dla celów bardzo jasno określonych, dla celów politycznych. Przypomniała, że projekt ustawy złożyła grupa posłów PiS na czele z posłem Kazimierzem Smolińskim. Zgodnie z przepisami decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 wydaje wojewoda pomorski na wniosek inwestora, którym jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W projekcie zapisano też, że organem wyższego stopnia w sprawach inwestycji jest Ministerstwo Infrastruktury. Aplikacja M-Obywatel wzbogaciła się o kolejną usługę. Dostępne są w niej informacje z dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty i statusu ubezpieczenia OC. Na razie usługa M-Pojazd jest dostępna dla posiadaczy telefonów z systemem operacyjnym Android. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, usługa może być bardzo pomocna. W przypadku braku, nieposiadania przy sobie tych dokumentów, w momencie kiedy następuje kontrola, te dokumenty mają nam pomóc w przejściu tej kontroli sprawnie, ale także w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, zawsze będziemy mogli tym osobom, którym powinniśmy to pokazać, te dokumenty, co uprawdopodobni, być może czasami zlikwiduje potrzebę oczekiwania na odpowiednie służby czy na policję. Usługa M-Pojazd ma jeszcze funkcję, która przypomina o upływającej ważności badań technicznych samochodu i OC. Może to uchronić właściciela auta przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. W przypadku braku ważnej polisy OC to jest sytuacja o tyle istotna, że jak jej nie mamy, no to po prostu musimy zapłacić kary, które są niebagatelne, a w przypadku zdarzenia drogowego to ponosimy dużo większą odpowiedzialność. Natomiast jeśli chodzi o badania techniczne, gdyby samochód nie był ważny, no to grozi nam to, że zostaniemy zobowiązani do tego, żeby ten samochód stanął, żeby był odholowany na parking. W aplikacji nie wyświetlają się auta firmowe, wypożyczone i leasingowane. Rosyjski dziennikarz Siergiej Dorienko zginął w wypadku w Moskwie. Popularny prezenter telewizyjny, publicysta i współzałożyciel rozgłośni informacyjnej Gawarit Moskwa zasłabł w trakcie jazdy motocyklem. Przewrócił się. Świadkowie udzielili mu pierwszej pomocy, wezwali karetkę pogotowia, ale lekarzom nie udało się uratować ciężko rannego dziennikarza. Siergiej Dorienko zaczynał karierę dziennikarską w radzieckiej telewizji państwowej. Po upadku ZSRR nadal pracował w telewizji. Jak przypomina Radio Swoboda, w 2000 roku Dorienko został odsunięty od prowadzenia audycji telewizyjnej po tym, gdy skrytykował Władimira Putina za opieszałość w prowadzeniu akcji ratunkowej marynarzy z zatopionego okrętu atomowego Kursk. Współpracując z Radiem Echo Moskwy, często jeździł do Kijowa, gdzie w trakcie pomarańczowej rewolucji powiedział do zebranych na kijowskim Majdanie, że prędzej czy później coś takiego to zdarzy się również w Rosji. W 2014 roku założył i kierował rozgłośnią informacyjną Gawarit Moskwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek z przewagą chmur, deszczu i grzmotów. Na południu, w centrum i na zachodzie wysoko, w Tatrach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 16 do 19 stopni, chłodniej na Helu, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Ten basowy głos to ja, Katarzyna Grochola. Pani Gasiu, to zaśpiewa Pani? No nie mogę, dlatego że zabrania mi moja córka, po pierwsze, a po drugie mój mąż. Myśli dziecka 357 z pisarką Katarzyną Grocholą w sobotę po 8:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do Twojego biznesu. Crafter, spec od ciężkiej roboty. Transporter, legenda samochodów dostawczych. Caddy, wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok, sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Nie ukrywam, że przed Państwem trudna godzina. Rozmawiać bowiem będziemy o rzeczach dramatycznych, tragicznych, o jednym z najgorszych epizodów w dziejach ludzkości. Mogę tak powiedzieć śmiało, drodzy Państwo. Jako motto tej rozmowy przywołałbym słynne zdanie Zofii Naukowskiej z Medalionów: ludzie ludziom zgotowali ten los. Czego bardzo boleśnie doświadczyła w swoim życiu bohaterka dzisiejszego spotkania w Trójce. Panie i panowie, pani Alina Dąbrowska, gościem Godziny Prawdy. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, ja również witam. Bardzo jestem wdzięczny, że wyraziła pani zgodę na dzisiejszą rozmowę. Ma pani dzisiaj 96 lat. Za kilka dni będę miała 96, ale już się przyzwyczajam do tego. Od razu na początku zapytam panią, czy taka sytuacja, kiedy będę chciał poprosić panią o wspomnienia, wspomnienia, w których pojawia się więzienie gestapowskie w Łodzi, w których pojawia się półtoraroczny pobyt w Auschwitz-Birkenau, wspomnienia, kiedy pojawia się obóz dla kobiet w Ravensbrück. Czy to są dla pani wspomnienia trudne, dramatyczne i ciężko się pani na ten temat rozmawia? W tej chwili ja rozmawiam na te tematy, ja o tych sprawach mówię. I po prostu przeszłam pewien długi, długi okres, zanim mogłam w ogóle wspomnieć o tych sprawach, nie mówiąc o tym, że pojechać w tamte miejsca. Ale dzisiaj ja to traktuję jako historię, którą przeżyłam ja. I to jest jedna rzecz, że ja po prostu jestem, nie to, że ciekawa reakcji tych, ale ja uważam za swój obowiązek przypomnienie tego, zwłaszcza, że w ostatnim okresie okresie bardzo dużo mówi się na ten temat i właśnie chce się, zresztą jest ta piękna rocznica stulecia niepodległości i ja się też w ten sposób włączam w tę rocznicę. No tak, pani urodziła się w 1923 roku, czyli tak. Raptem 5 lat po odzyskaniu niepodległości. Tak, tak. Pani Alino, jak to się stało, że pani mimo tak dramatycznych wydarzeń w swoim życiu, jakich doznała pani ze strony Niemców, tak. Później po wojnie dość szybko włączyła się pani w taki nurt pojednania. Tak jakby zależało pani na tym, żeby pokonać gdzieś tą traumę, która pewnie w pani była, i żeby patrzeć na Niemców jak na normalnych ludzi. Ten sposób, to jak pan nazwał, to nie jest taki prosty. Dlatego, że ja miałam wiele razy, nawet nie powiem, że jak ja to mogę robić, że Niemcy nam tyle złego zrobili, a ja rozmawiam z nimi, ja jeżdżę do Niemiec, ja przemawiam do niemieckiej młodzieży. Dla mnie to była sprawa jakby nie priorytetowa, ale obowiązkowa dla mnie, że powinnam jednak dążyć do tego, żeby Niemcy byli jacyś przyjaźni. Zresztą Niemcy sami robili różne takie próby i ja te próby ceniłam i niektóre takie związki czy takie kontakty trwają do dzisiaj. Pani nawet opisuje taką sytuację, kiedy wzięła pani Niemkę i oprowadziła ją pani po tak. Obozie zagłady w Oświęcimiu. Tak. Chciała pani zobaczyć, jak to Niemka będzie widziała. To tak. Było bardzo ciekawe doświadczenie, ale pewnie wymagające od pani ogromnej odwagi. Nie, to była przede wszystkim ciekawość, ale z drugiej strony i to nie było tak, że ja jakąś Niemkę. Ona sama i cała grupa zorganizowali jakby taką akcję, że nas zaprosili do siebie i ja wtedy pojechałam do Niemiec, do określonej grupy i tam właśnie poznałam te Niemki i one, każda z tych 10 osób starała się w jakiś sposób nam ułatwić życie, po prostu pokazać, że oni nie są wrogami Polski. Ja mówię Polski, bo to nie tylko chodziło o mnie. A dlaczego pani mówi, że ciekawość panią powodowała, kiedy pani z nią weszła na teren obozu? Tak, ciekawa byłam, jak ona to przyjmie. I dla mnie to była jej reakcja, że ona była tak nie dobrze przerażona, ale ona była po prostu zdumiona, jak czytała te dokumenty w archiwum, bo ona mogła to przeczytać, bo to one są dostępne, to ona powiedziała, jak oni mogli ją skazać za takie głupstwo. I to były te momenty, że oni nie wszyscy są tacy naziści. W książce, która niedawno się ukazała, zatytułowanej Wiem, jak wygląda piekło, opisuje pani swoje życie. I to, co dla mnie było niezwykłą wartością tego opisu, to jest to, że pani, mówiąc o piekle, tak mocno trzymała się życia. Tak. Był moment, kiedy pani chciała rzucić się na druty tak. Pod wysokim napięciem, ale to był jeden, jedyny kryzys. Tak. To było to, że ja wtedy widziałam, że można powiedzieć kontrast tych ciał leżących, czy tych dzieci. Ja wtedy nie to, że zaczęłam, ale jeszcze bardziej ceniłam to, że ja żyję. Że w razie, że ja mogę tym, co pozostali, pomóc. Czy życie nabrało większej wartości wtedy. I zaczęłam je oczywiście w możliwy sposób chronić. Chronić to znaczy nie narażać się na jakieś kary, trzymać się tych zasad, ale to było oczywiście do pewnego czasu tylko. To było bardzo trudne. O tym porozmawiamy, bo to jest fascynujące, w jaki sposób pani udało się nauczyć tego życia w obozie zagłady, gdzie codziennie widziała pani maszerujących do łaźni Żydów. Tak. I pani wiedziała, że idą na śmierć. Oni jeszcze tego wtedy nie wiedzieli, bo byli do końca utrzymywani w przekonaniu, że idą do łaźni. Ten pierwszy moment, pierwszy dzień, kiedy pani przyjechała z więzienia w Łodzi do Auschwitz, to było wtedy piekło. Tak. Bo pani nie potrafiła zrozumieć, gdzie pani jest. Tak. Dla mnie to był taki dramat, bo tu niby normalna kąpiel. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że ta kąpiel to jest specjalnie taki ma, to jest kamuflaż dla trucia ludzi. Ale wtedy, jak znalazłam się w tym bloku, to było z początku, to była ta kąpiel, która jeszcze nie była żadnym jakimś takim zwiastunem czegoś. Ale potem ten barak i te nasze głowy ogolone i te wszystkie brudne koszule, to wszystko, to było takie dramatyczne, że ja wtedy sobie pomyślałam, wiem jak wygląda piekło. I to był moment, że naprawdę nie wierzyłam, że ja z tego kiedykolwiek wyjdę. Pierwszy dzień w Auschwitz, który to był była chyba, noc. To była noc nawet, najbardziej tragiczny moment. Tak. Pani Alino, proponuję, żebyśmy jednak tak spokojnie podeszli do pani losów i najpierw naszym słuchaczom troszeczkę powiedzieli o pani rodzinie, o tym, że pani wychowywała się w Pabianicach, w takiej bardzo ciekawej rodzinie. Tata Konstanty, mama Anna, państwo Bartoszkowie. Tak, Bartoszkowie. Ja urodziłam się na wsi w Białej koło Zgierza i to była właśnie początek mojego życia. Potem ze względu na szkoły rodzice postarali się przenieść do Pabianic, bo córki już dojrzały i jeszcze nadawały do pójścia do gimnazjum. No i ja oczywiście chodziłam do szkoły już w Pabianicach. Pani była taką bardzo dobrze funkcjonującą dziewczyną, dobrą uczennicą. Dobrą uczennicą. Pani sobie dawała radę, można by powiedzieć, to chyba po mamie. Dawałam sobie radę i jakoś nie potrzebowałam. Oni wszyscy byli gotowi mnie pomagać, prowadzić czy coś, ale ja byłam jednak dość samodzielna. Miała pani siostrę i brata Zenka? Nie, dwie siostry. Dwie siostry. Dwie siostry, starsze siostry i brata. Między mną a bratem była różnica 10 lat. Ja mogę tu wtrącić, powiedzieć, że moja siostra, która jest średnia, kiedyś tam się mówiło wesrednia, więc ona jest ode mnie starsza o 7 lat, w tym roku obchodziła 103 lata. Sama mieszka, ma ogródek, bardzo jest do ogródka przywiązana i właśnie jest, obchodziła w tym roku te 103 lata. Ależ geny przekazali państwo Bartoszkowie niezwykłe. Tak. Pani Alino, też ładna bardzo akcja była wtedy, kiedy wybierałyście język w szkole. Pani marzyła o francuskim. Tak. I niestety nie poszła pani do klasy z francuskim. Nie. Dlaczego? To była też jeden z takich ważnych epizodów mojego życia, dlatego że ja wtedy kuzynka podeszła do mnie i mówi: o, Alinko, to jest moja siostrzenica, ona będzie w waszej szkole i zaopiekuj się nią. Ja bardzo poważnie potraktowałam to, bo ona się nazywa Ela Fabiańska i oczywiście nią się opiekowałam. I jeśli chodzi o języki, to w gimnazjum było w ten sposób, że były dwa języki do wyboru, niemiecki i francuski. Było mniej na francuski i więcej na niemiecki. Więc ja wybrałam ten właśnie język i ona wyciągnęła niemiecki. I ja wtedy oddałam ten francuski i ja się francuskiego nauczyłam. Ale to było dla mnie ważne, że dzięki temu ja się nauczyłam gramatyki niemieckiej. Nauczyłam się prawidłowo. I naprawdę muszę powiedzieć, że kiedy Niemcy przyszli, a przyszli bardzo niedługo potem, i że ja mówiłam, to oni byli czasami zaskoczeni, że ja tak prawidłowo mówię, nie mając jakichś uczelni czy coś takiego. Tak. Kiedy nastała wojna, pani miała kilkanaście lat. Tak. Jak to się stało, że weszła pani do konspiracji? Można powiedzieć, że do pomocy na froncie, czy w ogóle żołnierzom, to ja weszłam od pierwszej chwili. Myśmy z koleżanką biegały, czy to była jakaś taka akcja niezorganizowana przez harcerstwo, czy inną organizację, tylko tak spontanicznie, żeby tym żołnierzom, zresztą muszę powiedzieć, że wtedy żołnierze jechali w pełni, uśmiechnięci, zadowoleni, przywieźcie nam głowę Hitlera. To było takie. I biegałyśmy na ten dworzec, żeby im tam coś ułatwić, ale żeby zaznaczyć głównie, że my jesteśmy z nimi, że my będziemy ich popierać, niezależnie od tego, co się staje. To było na początku. No tak. A później to już była jakaś taka akcja bardziej zorganizowana. No bo minęło kilka tygodni i Niemcy się pojawili już w Pabianicach i rozpoczęła się okupacja. Niemcy już po tygodniu byli w Pabianicach. Tak. I pani była harcerką? Ja byłam harcerką krótko, a później byłam harcerką już jak chodziłam do gimnazjum. Tak, i w tę konspirację troszkę panią wprowadził Zenek. Bardzo, brat. Przede wszystkim. On przede wszystkim. Przede wszystkim. Tak jak wtedy była taka akcja, wszyscy uciekali na wschód. I rzeczywiście poszli i razem mój ojciec również i gdzieś tam się zgubili. Ojciec poszedł do znajomych do Zgierza, tam do Białej, a mój brat z kolegą poszli aż na wschód. I oni przeżyli wejście żołnierzy tych rosyjskich, bo oczywiście byli ukryci gdzieś wśród trawy czy jakiejś, ale on to bardzo głęboko przeżył. Jak widział tych żołnierzy rosyjskich, którzy bez pardonu wchodzili do Polski, zupełnie nikt nie wstrzymywani, to było dla niego okropne. W każdym razie Zenek wrócił, wprowadził panią w konspiracyjne struktury. Pani zajmowała się edukacją? Tak. Edukacją zajmowałam się w ten sposób, że miałam takich uczniów, którzy już nie mogli chodzić do szkoły. No i ja tam im udzielałam lekcji. Tak, z polskiego, z historii. To było zakazane. Tak. Wiedziała pani dokładnie. Wszystko było. Wszystko. I nie tylko matematyka również tam wchodziła, dlatego żeby po prostu nadrobili ten stracony czas, żeby mogli pójść od razu do tej klasy, do której przynależeli. Pamięta pani ten dzień, kiedy została pani aresztowana? No, pamiętam. Jak to było? To było w ten sposób, że ja pracowałam wtedy w Lohmann-Werke. Lohmann-Werke to była fabryka z Bielefeldu, która miała tam, była szkoła rzemiosł. Szkoła rzemiosł to była po prostu uczelnia taka i oni mieli tam bardzo dobre maszyny. Wiem, że były nawet maszyny ze Szwajcarii, oni tam, szkoła była na jakimś wysokim poziomie i oni od razu przejęli tę szkołę, żeby wyrabiać części do maszyn. Nie pamiętam, czy to było w 40, już w 39, gdzie chyba gdzieś w 40 roku. Przyjechali inżynierowie i zatrudniali właśnie pracowników. To już był Urząd Pracy, Arbeitsamt już działał także w ten sposób. No tak, dla Polaków praca w takiej niemieckiej fabryce to była szansa na normalne funkcjonowanie. Tak, tak. Więc pani tam rzeczywiście zatrudniła się w tej fabryce. Ja zatrudniłam się, też miałam znowu jakieś takie przejścia, a mianowicie ja pracowałam początkowo w takiej firmie Fee Agentur Oskar Schmalz. To był Oskar Schmalz z Halle an der Saale, ja pamiętam, ja dlatego tak mówię. I on prowadził taką agenturę bydła. I zaraz tam niedaleko na tej samej ulicy była rzeźnia, był wielki plac, na który tam ustawiano, były zwierzęta, które potem sprzedawano i on przejął to wszystko. I no i ja, ponieważ to było w tym domu, on zajął całe piętro, myśmy dostali, nasza rodzina, i pokoik z kuchnią. Ale ja się tam zatrudniłam, ponieważ było bardzo dobre warunki, o tyle, że blisko i że mogłam wykorzystać swój język niemiecki. Co było atutem ogromnym, tak. Tak, tak. No i ja tam się zatrudniłam. To było z początku, wszystko było dobrze, z tym, że on mnie wykorzystywał, tak jak o godzinie 8 już się zbieram, tam idę do domu, a on po niemiecku mówi bleib, ala. No i zostań. No i ja tak czasami do późna siedziałam i tam pracowałam. Wykonując tą robotę dla niego. I tak samo musiałam wstawać o 6 rano, żeby być przy tym, jak zapisywali, czy płacili za to bydło, czy w to wszystko. No i kiedyś on był, się zdenerwował i mnie uderzył. Ja zrobiłam z tego wielką awanturę. Poszłam nawet do urzędu pracy, że on był wzywany, że tak źle mnie traktuje, ja mówię to do nas. I ja oczywiście już więcej u niego nie pracowałam, nie przyszłam i wtedy właśnie zostałam zatrudniona w tym. W tej drugiej fabryce. Tak. Jak doszło do aresztowania? Aresztowanie to było zupełnie takie, jak to można powiedzieć, bez żadnych problemów. I muszę powiedzieć znowu taki element nadzwyczajny, to było to, że mój brat wrócił z pracy, a ja wychodziłam. I ja do niego mówię, Zeniu, pożegnaj mi się, bo nie wiadomo, czy się jeszcze zobaczymy. I to były prorocze słowa, bo nigdy więcej go nie zobaczyłam. Bo ja zostałam tego dnia aresztowana. On został aresztowany 2 tygodnie później. Potem on zginął w więzieniu i ja w ten sposób nigdy więcej go nie zobaczyłam. A co było powodem aresztowania? Była jakaś wsypa? Tak, wsypa była, bo ja na polecenie, to było właściwie już nie tylko była Szare Szeregi, ale było też AK. One razem były te i wiem, że w tym gabinecie, gdzie ja pracowałam, to był w tym pokoju, to był ten Niemiec kierownik, który był z Rzeszy, z Reichu i ja pracowałam i było 2 czy 3 inżynierów. Także my wszyscy razem pracowaliśmy i ci inżynierowie mieli doskonały wgląd w to wszystko, co ja piszę. Ja się oczywiście ich nie pytałam, czy dobrze, czy źle, ale w każdym razie pytałam tego Niemca, jak czegoś nie widziałam, ale oni byli zainteresowani. I pamiętam ten dzień, to było w ten sposób, że jeden z tych spojrzał na to, co ja mówię, o, to ciekawe, chciałbym obejrzeć. Ja mu to dałam, żeby on zobaczył i on mi, pamiętam, nie oddał tego. Oddał mi na drugi dzień. I 2 tygodnie po tym fakcie przyszedł do mnie, a już były jakieś próby w coś w Lohmann-Werke zaczynało się dziać, tak jakby Lohmann-Werke była pod nadzorem. Coś zaczęli tam przeglądać. Pewnie produkowali jakieś rzeczy dla wojska. Tak. I rozumiem, żebym dobrze zrozumiał i nasi słuchacze. Pani przepisywała dokumenty różne i ten inżynier po prostu ten dokument przejął, żeby te podać informacje dalej. Podać dalej. Bo on współpracował z polskim podziemiem, z AK. Tak. I doszli w pewnym momencie, że to pani mu dała te dokumenty. Oni mi tego nie udowodnili. Za drugi dzień przyszedł ten główny dyrektor, to było po południu, po przerwie obiadowej, bardzo grzecznie do mnie, Fräulein Bartoszek Bitte. No to ja wstałam, z nim poszłam, a tam już był gestapowiec i zaczął wymachiwać przede mną tym dokumentem przepisanym. Pytali najpierw, czy ja to pisałam. Tak, nie było sensu zaprzeczać, jasne. Co z tym zrobiłam. Oddałam szefowi, temu Niemcowi, że przecież on na jego zlecenie to robiłam i jemu oddałam. I on mówi, a tak, ale to dostało się w niepowołane ręce. Ja mówię, nic na to nie mogę, bo mógł ktoś wziąć, jak ja jeszcze miałam to w pracy, bo moja szafka nie ma kluczyka. I on poszedł do mojego pokoju i szafka rzeczywiście nie miała kluczyka. I to był dowód do pewnego stopnia, że ja nie musiałam własną ręką dać, tylko że to się... Że ktoś mógł wziąć. Czyli jeszcze pani usiłowała w jakiś sposób uniknąć aresztowania. Ale nie udało się. Nie. Potem okazało się, że to był taki Kałuszka, który tam przekazał to do AK i jego powiesili w Oświęcimiu. Oczywiście ja nie wiem, ile jeszcze dalszych, bo ja potem nie wiedziałam. I ja z miejsca, tak jak stałam, to zostałam wywieziona do więzienia. Do więzienia w Łodzi. Tak, do Litzmannstadt. Tak, Litzmannstadt. No i tu się zaczyna pani Gehenna. Więc jeszcze chcę powiedzieć, że oczywiście nie płakałam, nie zdawałam sobie sprawy z tego, co będzie dalej. Tylko chciałam zawiadomić moją siostrę, która pracowała w tym zakładzie, że ja jestem aresztowana. I ja ją prosiłam, oczywiście ją wezwali, ona tak płakała, że nie rozumiała w ogóle, co ja do niej mówię. A ja już byłam absolutnie, sekretarka niemiecka mnie trzymała. Jak właśnie powiedziałam, że chcę iść do ubikacji, żeby tam się porozmawiać z siostrą, skorzystać z tego, to ona już nie, już ja musiałam być pod kontrolą cały czas. No i mamy sytuację taką, że oto młoda Alina Dąbrowska trafia do ciężkiego niemieckiego więzienia w Łodzi. To więzienie na szczęście, z tego co pani pisze w książce, tam były pewne możliwości dostawania paczek od rodziny, tak, prawda? Kupowania czegoś w kantynie, czyli tam pani nie głodowała. Nie, nie. Co było najbardziej dotkliwe w tym więzieniu w Łodzi? No, dotkliwe było to, że ciasno, ciasnota. I jak ja za karę dostałam się, to był wtedy taki moment, że była jedna strażniczka, która była dobra, była taka średnia, a była taka, która bardzo sroga. Ja o niej piszę. I ona któregoś dnia zobaczyła, że ja mam, bo tam było w ten sposób, że były godziny, że te cele były otwarte i można było nawet chodzić. I ona zobaczyła mnie, że ja mam nóż i to oczywiście skończyła się dla mnie swoboda. Do najgorszej celi mnie przekazała. I jeszcze to, co było dla mnie ważne, byłam kilka godzin w karcu. To było, pokazuję ci, nawet nie bardzo widziałam, tam pod schodami była taka cela bez okienka, tylko zamurowane jakieś drzwi. Tam nie można było stać, tylko można było siedzieć albo leżeć i ja tam właśnie, jak tam byłam, to ja pomyślałam sobie, tam się połączyłam duchem z tymi wszystkimi polskimi, którzy walczyli o wolność za czasów cara. Także dlatego ja mówię, dla mnie to wszystko było a też również jakby lekcja historii w dużej mierze. A proszę powiedzieć, w jakim momencie czuła pani, że mogą panią torturować, że te przesłuchania, które były z gestapo, bała się pani przemocy fizycznej? Ja spodziewałam się przemocy fizycznej. Ja widziałam w więzieniu kobiety, które były pobite. I ponieważ moje przestępstwo według tego, co Niemiec mówił, było uważane za bardzo groźne, bo to było szpiegostwo, to było przekazywanie dokumentów dla wroga. Tak. Także ja cały czas spodziewałam się, że uważam, że to jest, że znajomość niemieckiego bardzo mi pomogła. No tak, pani mówiła biegle w zasadzie po niemiecku. Tak, tak. I tych tortur nie było? Nie było jakiegoś przesłuchania, żeby pani wróciła sponiewierana? Nie, nie wróciłam i ten Niemiec jakoś był dla mnie bardziej. Ja naprawdę, to może brzmi dziwnie, ale jemu trochę zimponowało, że jak ja mówię po niemiecku. Pani Alino, ile czasu pani spędziła w tym więzieniu? W więzieniu, tu mogę powiedzieć, znowu były takie. 13 maja byłam aresztowana. 42 roku. Tak, 42 roku. Gdańska 13, cela numer 13 i 13 po 13 miesiącach. Ja nie powiedziałam o rzeczy najważniejszej dla mnie wtedy, mianowicie wtedy 13 maja moja mama obchodziła 50 lat. Szykowaliśmy wielkie święto po naszym powrocie z pracy i zamiast święta to było właśnie płacz i zastanawiali się, co stanie się ze mną. Kiedy pani się dowiedziała, że mama zmarła? Mama chorowała na gruźlicę. Tak, mama chorowała na gruźlicę. Pani się za kratami dowiedziała o jej śmierci. Tak, ja się dowiedziałam zupełnie przypadkowo. Ja tak się kiedyś złożyło, że ją widziałam. Tam w tym więzieniu były na przykład wybita szyba. W określonej godzinie nasi się tam zjawiali, spacerowali, a my patrzyłyśmy na nich. Czy były takie możliwości, że jakiś czasami przy paczkach można było. I ja widziałam, że moja mama była bardzo źle wyglądała, bardzo. I wtedy, i jak była ten spacer taki w czasie dnia, to jedna taka dziewczyna z Pabianic, z którą się tak nie przyjaźniłam się, ale sam, o Ala, tak do mnie, 2 tygodnie temu był pogrzeb twojej mamy. A ja mówię, kłamiesz. Nie, mówię prawdę. I zaraz pomyślałam sobie, że to prawda i chciałam pobiec do celi, żeby tam być w spokoju, być tylko ze swoim smutkiem. A ta szefowa, to nazywałyśmy, ta strażniczka, nazywałyśmy się ją Rukcuk. I ona złapała mnie za ramię i nie, one jej potem powiedziały, ale ja już nie poszłam do tej celi, tylko tak chodziłam dookoła i tylko płakałam. Ta trzynastka symboliczna, która panią prześladowała, którego dnia została pani przerzucona z więzienia w Łodzi w transport? Ja nie pamiętam, jaki to był dzień. Ale to był 43 rok, czerwiec. Czerwiec, tak, czerwiec. Po 13 miesiącach. Tak, tak, ja nie pamiętam. Dokładnie. I tutaj, proszę państwa, za moment okaże się, dokąd zostały wywiezione kobiety z tego więzienia w Litzmannstadt. To może, żebyśmy chociaż chwilę mogli złapać oddechu, jedna piosenka, którą pani chciałaby usłyszeć, którą zresztą pani pięknie nuci. Bo to jest ważna piosenka dla pani. Wiele lat czekałam, żeby to usłyszeć. Proszę fragment tej piosenki zanucić. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? And for that, what my mother said, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be. Co będzie, to będzie. Children of my own, they ask, nie, jeszcze w międzyczasie był tam narzeczony, ale ja to powiem o dzieciach. Now I have children of my own, they ask me, mama, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? That's what I said to thee, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera. Posłuchajmy ja wobec tego tej piosenki. Jeszcze przepraszam, tak. Coś, to jest piosenka i te słowa, które nauczyłam się na spacerach w więzieniu w Litzmannstadzie. Now I have children of my own, they ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be, sera. Proszę państwa, dzisiaj pani Alina Dąbrowska opowiada historię swego życia, które zwłaszcza w młodości było życiem dramatycznym. Historia, o której opowiada, jest do przeczytania w książce Wiem, jak wygląda piekło. Alina Dąbrowska w rozmowie z Wiktorem Krajewskim. A to piekło to właśnie miało za chwilę się pojawić w pani życiu, pani Alino, kiedy okazało się, że transportem zostałyście wywiezione do Oświęcimia. I to nie takimi bydlęcymi wagonami. Początek wydawał się, że jedziecie zwykłym osobowym pociągiem. Wiedziałyście, dokąd jedziecie? Myśmy wiedziały, ale nie bardzo wiedziałyśmy, jak to wszystko wygląda. Wiedziałyśmy, że jedziemy do obozu koncentracyjnego, ale na przykład trudno było sobie wyobrazić. Któregoś dnia przyszła do więzienia jakaś taka dziewczyna, też znajoma, i mówi, wy jedziecie do obozu, nie zdajcie sobie sprawy, jak tam jest. Tam ludzie po pas chodzą i pracują. Tam jak ktoś padnie, to od razu go zabijają. I to wszystko było takie dramatyczne, że my po prostu nie wierzyłyśmy jej, że jest takie miejsce w Polsce, gdzie tak właśnie ludzi mordują. Bo jeszcze wtedy nie było tych masowych mordowań Żydów, jeszcze to wszystko była normalna wojna. 43 rok. Tak, 43 rok. Dojeżdżacie do Auschwitz, tak. I to jest ta pierwsza noc, która była najstraszniejsza. Tak. Dotknęła pani wtedy piekła. Tak. Ogolone włosy, rozebrana do naga, razem z kobietami w łaźni. Odebrano wam godność. To nie była tylko godność. W każdym razie to było trudno mówić o tej godności, bo wszystkie byłyśmy tak samo traktowane. I już wtedy wiadomo było, że tam już te, są te psy, są SS-mani. To był ten pierwszy moment, kiedy znalazłyśmy się na tym dworcu, kazali wszystko zabrać, te włosy ostrzyżone, to wszystko już było zupełnie inna rzeczywistość. Numer na ręku? Też w międzyczasie. Jaki pani ma numer? 44 165. Ja mam mały numer, dlatego że mnie numer robiła jakaś taka młoda Żydówka. I ona miała zdolności artystyczne takie. I ona zrobiła wyjątkowo mały numer. Niektóre dziewczyny od razu ten tusz wycierały, także miały bardzo słabe. A niektóre mają bardzo duże takie numery, jak była taka jakaś dziewczyna, która w ogóle nie umiała pisać, a na tej ręce było trudno wciskać te... Tak, i tatuowała ogromne cyfry. Tak. Pani ma rzeczywiście mały ten numer. Mały mam. I wtedy zaczęła się gra o życie, pani Alino. Jakie były te podstawowe reguły, które pozwalały przeżyć? To były różne, bo na początku to nie było żadnych specjalnie reguł, bo po prostu myśmy szły tak, jak nam kazali w tę stronę, nie widziałyśmy, patrzyłyśmy na siebie, trzymałyśmy się tylko. Wszystko było nowe, wszystko było zupełnie, zupełnie inne. Nic takiego, o czym czytałyśmy, czy dowiedziałyśmy. No pani miała 20 lat wtedy. Tak. Dla pani to był zupełnie nowy, tragiczny świat. Te prycze, ten tłok, ten brak pożywienia dobrego i ta wykańczająca praca. Tak. No ale jakoś zaczęła się pani uczyć tego nowego świata. No zaczęłam się uczyć, dlatego że byłyśmy razem z koleżankami, patrzyłyśmy jedna drugą, obserwowała, ale dla mnie jeszcze były ten widok tych wszystkich tam, tych mieszkanek, które były takie, były te Greczynki, Żydówki Greczynki, to one nie umiały się ruszać, siedziały tak jakoś, tam byli po prostu już nie ludzie. W pierwszym okresie to, że szłyśmy w pole, to była właściwie dla nas pewnego rodzaju jakby okres przejściowy, który pozwolił nam się tam jakoś dostosować. Czyli praca, którą na początku wykonywałyście, była pracą w polu. Tak. Wychodziłyście pod nadzorem uzbrojonych Niemców, tak, i pracowałyście w polu. Tak. I to, co ważne, o czym pani mówi, wiadomo było od razu, że ma pani o tyle szansę przeżycia, że jest pani Polką, Aryjką, tak, a nie jest pani Żydówką. Bo na pani oczach widać było, że Żydzi są eksterminowani, że dokonuje się ludobójstwa. Wyście widziały Żydów idących do gazu? W tym pierwszym okresie, 43, to ja tego tak nie widziałam, bo ja chorowałam. Chorowałam na tyfus i chorowałam, miałam jeszcze inne choroby. Także w tym pierwszym okresie ja tego nie widziałam. Ale na drugi rok to się zaczęło tak strasznie, że dosłownie to były codzienne widoki, jak szły zwłaszcza te żydowskie grupy. Ja się potem zorientowałam, że Żydzi i tam ci naziści węgierscy, to oni specjalnie organizowali takie właśnie grupy i oni szli do gazu. Zresztą jak się potem okazało, że u nas w Polsce też byli Żydzi, takie same te grupy. To były przyjeżdżające transporty, tak, z Węgier, z Polski. Z Polski, tak. I z tym, że ci, kto już przyjechali, to oni byli już, wiadomo, że byli z Polski, to oni byli już przeznaczeni do pracy. Tak. Bo jeśli chodzi o, ja nie wiem, czy tak dużo tych polskich Żydów było tutaj skazanych na śmierć. Ja tych rzeczy naprawdę nie sprawdzałam, tak, ale najwięcej to widziałam tych żydowskich, tych Żydów węgierskich. Jak pani udało się przeżyć, kiedy zachorowała pani na tyfus? Trafiła pani do umownego szpitala, tak można to nazwać? Tak. Była pani pod opieką lekarzy? To właśnie mówi się, że ja byłam pod opieką lekarzy. Polegało to na tym, że ja poszłam w pole, ale miałam wysoką temperaturę i zostałam również, pozwolili. No i byłam u lekarzy i właśnie wtedy, już później właściwie mówiło się, że tyfus był szczepiony. Ja miałam bardzo ciężki tyfus i naprawdę nie mogę powiedzieć, czy mi gdzieś nie dodali trochę jakiegoś zarazka, żebym ja zachorowała na tyfus. Bo ja miałam bardzo ciężki tyfus i ja już tak leżałam wśród tych, którzy są po prostu przeznaczeni na wykończenie. Pamiętam z tego okresu, że byłam tak bardzo mi się chciało pić, że mnie się miałam halucynację, że moja mama przyjechała dorożką z beczką kapusty. I ja wstałam z tego łóżka, poszłam do bramy i otworzyłam nawet drzwi. To zimne powietrze mnie jakoś ochodziło i ta, co tam pilnowała, ta strażniczka mówi, dokąd ja tak? A ja mówię, tu jest moja mama przyjechała. Ona mówi, nikogo nie ma. I ja rzeczywiście zobaczyłam, że nie ma żadnej dorożki i wróciłam wtedy. To była wtedy pani na granicy życia i śmierci, tak, prawda? Bo jeżeli ktoś był na tyle chory, że nie wyglądało na to, że wyzdrowieje i wróci do pracy, bo pani tam była dość cenną więźniarką z racji swojego perfekcyjnego niemieckiego. No nie, tam niemiecki to... Już nie miał znaczenia? Nie, nie miał. To dlaczego panią ratowano z tego tyfusa? Nie wiem. Ja uważam, że to po prostu wszystko było nadzwyczajne jakieś, że ja miałam przeznaczenie żyć. Że jakaś siła wyższa siła? Siła nadzwyczajna mi pomogła, żeby przeżyć, bo ja leżałam w tym samym łóżku i leżała obok mnie i cała noc tak harczała. Okazało się, że ona harczała, bo miała te już ostatnie... Etap, tak. Ja nie wiedziałam. Ja się rano przekonałam, bo tak pomyślałam sobie, ona tak harczy, tak jej pić nie chce. A w ogóle to, jeśli chodzi o wodę, to nie było. Ja już jak byłam tak troszkę w lepszej sytuacji, to jak przynosiła ta więźniarka miskę z wodą, żeby umyć te chore, to ja biegłam i z tego piłam. Ona zobaczyła, ja piję, dostałam po głowie, ale co się napiłam? To się napiłam tej wody z medem, czy z jakiejś innej. To jest niezwykłe, że w tej straszliwej fabryce śmierci, wymyślonej przez nazistów, były właśnie jakieś takie miejsca, które no w jakimś sensie przypominały normalność. No szpital, prawda? Czyli miejsce, gdzie się ludzi leczy. Gdzie obok ludzi się zabijało dziesiątkami tysięcy. Nawet pisze pani w książce, że tam był tak zwany puf. Tak. Czyli prostytutki, które swoje usługi świadczyły nie tylko dla Niemców, nazistów, także dla więźniów. Dla więźniów. Był taki moment, kiedy byłyście na polu, kiedy z dziewczynami razem żeście nawet się śmiały. Tak. Były możliwości zrobienia sobie makijażu z tych kosmetyków, które zostawiali ci, którzy szli do gazu, prawda? Tak. Czyli gdzieś to życie się tliło w tym Auschwitz. I pani wiedziała, że trzeba się tego trzymać. Ale był moment, kiedy pani chciała skoczyć na druty. Tak, ale to było, bo to było bardzo zimno. Najgorsze to było to, jak myśmy szli w pole, a było tak zimno, deszcz padał. Ci, którzy nas tam pilnowali, to mieli jakieś schronienie. A my na tym polu wyciągaliśmy te, czy kartofle, czy brukiew, czy inne rzeczy. I to było bardzo, bardzo. I tak rano, jak się szło i wiadomo było, że cały dzień będzie zimno, to było bardzo męczące. Miała pani kryzys. Tak. I wtedy, ale to było jeszcze na początku. To nie było, to było jeszcze przed tym tyfusem, kiedy ja właśnie nie widziałam jakiejś możliwości, żeby to wszystko się jakoś... Straciła pani nadzieję, że kiedykolwiek pani wyjdzie? Tak. Dowiedziała się pani też o śmierci Zenka? Tak. Prawda? To wszystko się na panią zwaliło, tak. I było pani niezwykle ciężko. Ciężko. Ale przetrwała pani ten trudny przetrwałam, moment. Odeszłam wtedy od tych drutów i już więcej nie poszłam. Pomyślałam sobie jednak, to życie jest cenne. Życie jest cenne i jeżeli ja jeszcze żyję i jeszcze mam tę siłę, żeby dojść do tych drutów i odejść od nich, to jednak jest jakaś szansa dla mnie istnieje. Tak, jeżeli mam zginąć, tak, to niech zrobią to oni, tak, a nie ja sama. Tak. Pani Alino, jak pani przechodziła pod tym słynnym napisem na bramie Arbeit macht frei, a wiele razy pewnie pani tam była. To by zależało, bo to z początku to nie było tak. Dlatego, że to, co ci dzisiaj pokazuję, to jest tylko część obozu. I już później, jak byłam, to byłam zaskoczona wyglądem, że najpierw z początku tam było mnóstwo baraków, a potem te baraki jakoś znikły, były puste pola. Ja nawet pytałam urzędniczki tam z Oświęcimia, która nosi to samo nazwisko, co ja. I ja mówię, jak to się stało? Co się stało? To były po prostu baraki, były budowane bez fundamentów i pod wpływem deszczu i innych one po prostu rozpadły się. I teraz wiem, że oni te pewne rzeczy jakoś je remontują, żeby zostały, bo czekamy jeszcze trochę i w ogóle po obozie zostanie nawet nie wiem, czy wspomnienie. Wspomnienia na szczęście zostają trudne, dramatyczne. Jak długo pani była więźniarką w Auschwitz? W Auschwitz byłam od czerwca 43 do stycznia 45. Czyli prawie półtora roku. Półtora roku, tak. I w styczniu 45 roku została pani przetransportowana do Ravensbrück. Tak, tak. To był marsz śmierci. Większość drogi to była po prostu na nogach. Po prostu szłyście? Szłyśmy, w kierunku Ravensbrück? Nie wiedziałam, w jakim kierunku. W każdym razie Wodzisław był tym celem i tam czekały pociągi, oczywiście otwarte, towarowe. Jechaliśmy przez Wrocław, Breslau wtedy. Ja widziałam, jaki był bardzo zniszczony, a potem do Ravensbrück. I gdzie panią zastało wyzwolenie? Nie, to jeszcze 4 obozy dalej. No właśnie. Tak. Dlatego pytam, po Ravensbrück jak to było? Po Ravensbrück był Malchow, po Malen Buchenwald i po Buchenwald Lipsk. I tam był drugi obóz śmierci i z tego obozu to ja już uciekłam. Z tego marszu to ja już uciekłam. Z tego kolejnego marszu, gdzie przeprowadzali was. Tak. I ta dwudziestokilkuletnia blondynka Alina cały czas trzymała się mocno życia. Trzymałam się. Nie dała się pani? Nie. Korzystałam, jak byłam w różnych tych miejscach, to po prostu nie to, że unikałam niebezpieczeństwa. Ja nie dopuszczałam tej myśli, że to może być. Jak mówię, chociażby ten ostatni, ta ucieczka. Czy w innych przypadkach, kiedy ja wchodziłam gdzieś w jakieś, wiedziałam, że może być niebezpiecznie, ale to było niestety konieczne. No tak, pani nie ryzykowała w sytuacjach, kiedy wiadomo było, że to nie ma sensu, ale w pewnym momencie z tego drugiego marszu śmierci tam był jakiś moment takiego chaosu, tak, prawda? I pani to wykorzystała. Ale myśmy już wcześniej nastawiały się na to, że my będziemy, uciekniemy. I czekaliśmy na odpowiedź. No ta moja rozmowa z tym Niemcem, że ja jemu powiedziałam, że my chcemy uciec. I co on na to? I on na to powiedział, że gdyby miał cywilne ubranie, to by zrobił to samo. A on był Austriakiem. I to był właśnie drugi Niemiec, który pomógł mi rzeczywiście narażając się. Pozwolił grupie dziewczyn oddalić się. Nie, nas były 4. No, mała grupa. Cztery nas było. Cztery. 3 Polki, my z jednego więzienia i jedna to była Ukrainka, która była przyjaciółką. Tam się zapoznała z moją koleżanką. Jeszcze chciałabym tylko właśnie wymienić te koleżanki, które były wierne do końca. Zenobia Rządzińska, Tosia Chrzczonowicz i ja. I Wiera. Nie pamiętam, jakie one nazwisko. One już na pewno są, nie żyją, ale ja chciałam tej rodzinom ich powiedzieć, że one razem myśmy były, szłyśmy razem do końca. Za panią 96 lat życia. Tak. W części strasznego, bo te kilkanaście miesięcy w sumie, nawet więcej, prawie 3 lata. 3 lata. Od aresztowania. Ja byłam 3 lata bez 2 dni. 13 maja byłam aresztowana. W Łodzi. 11 maja byłam już wolna. 3 lata bez 2 dni. I tak jak dzisiaj pani patrzy na swoje długie, ciekawe życie, bo później pani pracowała długo w MSZ-cie. Tak. Tam poznała pani swojego kochanego męża, tak, z którym jest pani do dziś. Ma pani 2 córki. Tak. Tak patrząc dzisiaj, dobre, długie życie z koszmarnym epizodem. Umie pani sobie jakoś tak to w życiu ułożyć, że... Bo ma pani w sobie jakąś pogodę ducha, ja to tak wyczuwam. Tak jakby umiała pani gdzieś zamknąć ten straszny czas w pani życiu. I tak było ze mną, dlatego że ja byłam w Oświęcimiu tak z własnej ochoty dopiero 50 lat później. Kiedyś spróbowałam wcześniej pojechać i była wycieczka szkolna i ja pojechałam z córką i to był dla mnie koszmar. Ja spojrzałam na te bloki, na to wszystko, to ja byłam po prostu sparaliżowana. To było jakieś 20 lat później, a 50 lat to było świadomy wyjazd do Oświęcimia i ja właśnie tam byłam z tego względu, że towarzyszyłam jednej Niemce, która okazywała nam dużo serdeczności, dużo, no w każdym razie tak jakoś ta grupa Niemiec bardzo starała się nam jakoś pomóc i być z nami. I wtedy ja jej towarzyszyłam i zobaczyłam, jak ona reagowała na ten cały obóz, który pierwszy raz zobaczyła. I wtedy to był dla mnie też pewnego rodzaju taki wskaźnik, że nie mogę żyć tylko przeszłością i tymi dramatycznymi chwilami, które wtedy doznałam. Prawda jest taka, że jesteśmy chyba najbardziej okrutnymi stworzeniami żyjącymi na tym świecie. Ludzie ludziom zgotowali ten los od tej, tak. od tego zdania zaczęliśmy naszą rozmowę. Na koniec życząc pani zdrowia, bo 100 Dziękuję. Lat już niebawem, to lada moment. No, tak sobie rodzinie... myślę, że chcę jeszcze panią zapytać, po tylu różnych doświadczeniach, po tych latach, które pani przeżyła, patrzy pani z optymizmem na przyszłość naszego świata i nas, naszej cywilizacji? Z optymizmem, to znaczy na pewno nie zginiemy, bo świat nie miał początku i nie ma końca. Ja się trochę tymi sprawami interesuję, ale staram się nie myśleć tak daleko. Ja czasami nawet myślę, jestem bardzo zadowolona, że obchodziliśmy 74. rocznicę wyzwolenia obozu. I to jest dla mnie duży powód do radości. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Gdyby ktoś z państwa był zainteresowany historią Aliny Dąbrowskiej, proszę sięgnąć po książkę Wiem, jak wygląda piekło. Bardzo pani dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Alina Dąbrowska była dziś gościem Godziny Prawdy. To promocja. Doszczętnie zniszczony w 1944 roku. 75 lat później przyciąga tłumy zwiedzających. Oficjalnie uznany za pomnik historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek Królewski w Warszawie. Idealne miejsce na radiowy dom kultury. W najbliższej audycji mnóstwo tematów. Będziemy oczywiście w całej Polsce. Ale opowiemy także o otwarciu ogrodu dolnego Zamku Królewskiego. No tak naprawdę opowiedzą o tym nasi goście. Zapraszamy w sobotę, tuż po 13. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną? Co nie? Usługi MediaMarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty ananas 4 zł za sztukę, a filet z uda kurczaka 9,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.